سورة النور، درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، الله نور أچون كده فأهل داسمان نوزمككيم، مثل نوره مثال د نور د الله تعالى، كمشكات فيها مصباح پشان داغ دری چه دی چپدی کی وی چراغ پدی کی وی دیوا، المصباح پی زجاجتن او دا دیوا پاغا شیشه کی وی، از زجاجتو او دا شیشه چه دا، کأنها کوکب دری دا شیشه گویا تبوائی چستور دی پلکی دن کے، یو قدم شجرت مبارکا بلیگی داغونی د تیلونا چی اغد خیر والوی، زیتونت اللہ شرقیتن چی اغوند زیتون دا چی نمشرقی طرف تا دا، ولا غربی او نمغربی طرف تا، یکاد زیتوها قریب دی تیل دا دیو دی او چپڑکو وحی، ولو لم تمسس هنار اگر که اون رسیگی دیتا اور، ولو لم تمسس هنار اگر که اون رسی دیتا اور، نور على نور رنا د پاس درنا، یهدی الله لنوره توفیق ورکی الله لنوره دی رنا خپلتا، من یشاء اچال ریچ پخشی، ويضرب الله الأمثال للناس أو بياني ألا مثالنا دا بارد خلقو، والله الله تعالى جده بكل شيء عليم، فأريو شزوان ده بوديم. الله نور السماوات والأرض، الله نور أچون كده فأهل دا اسمان نوزمكا كي، مطلب دا شفاعل دا نور دا الله تبارک و تعالی دے، او قابل دی نور او نور تا چه محتاج کم خلق تے اغا اهل السماوات والارد دے، نفرمائی دغرنا مثل نوری کمشکاتین، مثال درنا دا الله تعالی پشان داغی دری چے دے، فیها مصباحن چی پاغی دری چکی دیووی، پاغی دری چکی چراغوی، د دریچې نه مراد سینه د مؤمن، او د ډیوې نه مراد عقیده د مؤمن، چې قرآن او سنت باندې عمل کوي. نو یو طرف ته وګوره، د سینې مثال هغه په شان د چراغ دی، او عقیده د مؤمن چې کم دی چې قرآن او سنت باندې عمل کوي، نو داسې پړک وهي لکه ډیوه چې څنګه پړک وهي. او د هغې دپاره فرمائی المصباح پی زجاجتن، او ڈیوا یا دا چراغ دا پا شیشه کی وی، لکا سنگا چی شیشه کی پڑک درنا وحی، نو دا رنگ دا مومن دا زڑنا اغا پڑک دا بیان دا قرآن او دا سنت او دا توحید او دا سنت راخی جی. از زجاجتو کأنها کوکب دری دا شیشه گویا تب وائی چستور دا پڑکی دونگے، څنګه چې پستور کې خړوالی نی او پړک وهي، نو دا رنگ په بیان د قرآن او د سنت او د توحید کې پلک پروت دی، څنګه چې دغه د شیشې کې بند چراغ او د هغې نه د شیشې په ذریعې سره جدا د هغې پلک راخیږي، نو دغه رنګې دا اومه مثال د هغه انسان چې د هغه د خولې نه هغه د قرآن او د سنت او د هغه د زړه نه د قرآن او د سنت هغه پلک د بیان په شکل کې د ژبې په ذریعې سره ښکاره کیږي او رڼا تینه خورېږي په عالم کې او په مخلوقات کې. یو کدو من شجرت مبارکت بلیږي د هغې ون د تیلو نه چې هغه د خیر والوي. کله چې ماخذ د بیان قرآن او سنت وي نو دا د خیر او د برکت بیان وي. ولی چې کله بیان د الله تبارک وتعالی د کتابی او بل طرف ته الله فچا نازل کړی دی چې نبی علیه السلام دی او د هغه په ذریعې سره د قرآن تفسیر او د قرآن نمونه او د قرآن بیان او د قرآن چې کوم اخلاق بیان کړی دی هغه ټول په نبی علیه السلام کې. د دې وجې نه تپوس ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه کیږي چې د نبی علیه السلام هغه اخلاق سو هغه ورته وی خلقه قرآن، دا هغه اخلاق چې کوم دی قرآن وګوره دا د هغه اخلاقو. قرآن چې کوم د خیر او د برکت بیان خی او ورسره نبی علیه السلام د دغه قرآن د نافذ کولو په خپل ځان باندې او بیا د قرآن احکام په عالم کې خورولو باندې نبی علیه السلام، نو دا د خیر او د برکت بیان وي. لکه څنګه چې تیل د ونې د زیتون وي او تیل د ونې د زیتون د خیر او برکت واله وي او د داسې ونې د زیتون نه چې د هغې ذکر کیږي زیتونتن هغه ونه د زیتون لا شرقیتن چې نه مشرقي طرف ته وي چې مشرقي طرف ته وي او په دې باندې نور لکه نه لګي د سوري د ځمکې ولا غربیتن او نه مغربي طرف ته نه خو مشرقي طرف ته چې د ماسپخین نه پس پرې بیا وروسته نور نه لګي او نه مغربي طرف ته چې سهار پرې نور نه لګي. نو دا معلومه شوه او عام طور د زمیندارو نه تپوس کوي د فتاوی ځمکې غلا او میوه دا ډیره زیاته خوږی، نو د دې وجې نه د دې مثال یې د داسې ونې سره ورکو یکاد زیتها قریب دی چې تیل د دی یودوی او چې پړک وهي ولو لم تمسس هنار اگر که دیتا اگر که اون رسی دیتا اور تیل یې دومره صفاوی که اور ورته نوی رسیدلی نو پړک وهي. نو دا رنگی مثال د مؤمن موحد ده چې بیانې لا نه دی کړی خو زړه یې په توحید او په سنت باندې منور دی او کله چې دا منور زړه بیان د توحید او د سنت شروع کی نو فرمای نور علی نور رڼا د پاسه د بلې رڼا یو رڼا د اور او بل رڼا په خپله د تیلو. نو دغه مؤمن موحد یو دا چې خپل زړه په قرآن او سنت باندې منور کړی دی او بل دا چې بیان یې ټول ماحول منور کړی دی اوس د دې رڼا نه د توفیق مطابق چاته چې الله وغواړي نو هدایت ورته نصیب کی. نو فرمای یهدی الله لنوره من یشاء توفیق ورکی الله د دې رڼا نه چاته چې خوښ شي. الله تبارک وتعالی دغه رڼا او دغه فایده من بیان د قرآن او د سنت اوس الله تبارک وتعالی د دې توفیق چاله ورکی الله تبارک وتعالی اغي فیجنی الله تبارک وتعالی دغه خپل هدایت چې چاته نصیب کوي اغي ته نصیب کی او دا رڼا چې چاته نصیب کوي اغي ته نصیب کی. ویضرب الله الامثال للناس او بیانی الله مثالونه د پاره د خلکو اوس دا رڼا د تمام علم د پاره را لېږلې شوې ده. خو یو سړی ځان پسې دروازې بندې کی او په کوټه کې کینی او سوری او هر یو سیز ځان پسې بند کې هغه ته دا رڼا رسیدی شي. نو دغه رنګې قرآن رڼا رڼا ده خورنا علا دا چه تا ورتکی نی تی دیز دکری کوششو که دیز دکری نپس دا دا احکام بانی عملو که او دا نواهی و نیزان بچو ساته او دارنگی اللہ تبارک و تعالی چه دا هدایت او دا رهنمایه دا پار کم بیان فده که کرده اغه مانده قدم پا قدم مانده بخبل عمل که راولی نو اللہ تبارک و تعالی دا سی خلکو لا دا الله توفیق ده داسې خلکو سره شامل حالی او د دې رڼا نه هغې ته رڼا میلاویږي او چې یو سړی سترګې بندې کړي نو هغه لازمي خبره ده چې بیا د دغې رڼا نه رڼا نشي اخیستی لکه څنګه چې د مشاهدې په شکل باندې یو سړی ځان پسې د رڼا هغه لارې بندې کړي او په توره تیاره کې ناست دي او رڼا نه استعمالوي نو آیا ده ته څه ښکاري؟ دغه رنګ د قرآن او د سنت مثال دی چې دا به ته د زده کړې کوشش کوي بیا په دې کې د زده کړې نه پس د عمل کولو او الله دې له توفیق درکړه چې د دې رڼا چې کم دی نو په عالم کې د خورولو کوشش وکړي په خلکو کې د خورولو کوشش وکړي نو د دې وجې نه د دې رڼا نه به تاته بیا رڼا میلاویږي ویدرب الله الامثال للناس او بیانوي الله تعالی مثالونه د پاره د خلکو مثال د پوهې د پاره الله تبارک وتعالی بیانوي چې د انسان ذهن ته خبره وغورځیږي نو د دې وجې نه دلته مثال د الله تبارک و تعالی د رڼا د هغې تاغ سره او هغه تاغ چې په هغې کې رڼایي او هغه رڼا داسې چې د هغې نه شیشه ګیر چاپیری او ته به وایي چې دا ستوری پړکیدونکی دی او دارنګې د دغې رڼا له چې کوم د رڼا طاقت ورکیږي د رڼا هغه طاقت هم د هغې مبارکې ونې د تیلو نه دی چې د هغې د زیتون د تیلو ذکر یې وکړه نو دا مثالونه الله تبارک و تعالی ستاسو د پوهې دپاره بیانوي چې د مؤمن مسلمان زړه او ژبه هغه اله دا طاقت حاصلولی شي کله چې دی د الله تبارک و تعالی د دین د الله د کتاب او د الله تبارک و تعالی د پیغمبر هغه طریقې او رهنمایی د خپل ځان د فاره او دارنګې په خپل د عمل کولو نفس د بل د رسول د فاره د بندوبس کوي الله تبارک وتعالی دغه مثالونه د خلکو د پوهې د پاره بیانوي چې خلک ځان پې پوه کړي والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو شیز باندې پوه دی الله ته د هر یو سیز پته ده چې څوک څومره د الله تبارک وتعالی د دې رڼا قابل دی الله تبارک وتعالی فی جنی فی بیوت اذن الله پکورنو کې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع چې اوچت کړی شي ان ترفع و یذکر فی حسمه چې اوچت کړی شي سکے په دې کورونو کې دا کورونه کم دي دا کورونه د جمعتون او مسجدونه چې دي و یذکر فی حسمه او یاد کړی شي په دې کې نوم د الله تعالی یسبح له فیها بالغدو والآصال او پاکی بیانی دیکھ اللہ لرا سحر او ماخام فی بیوت اذن اللہ فکورنو کی حکم کرے دے اللہ تبارک و تعالی مخ کی بیان دا مومن دا زڑو مثال او دارنگی دا غیرنا چی دا غیر زڑنا دا جبی پیو ذریعے سرا اگر رڼا خوریږي نو دلته بیان د مساجد د جمعتونو چې ځمکه کې محبوب ځمکه هغه الله تبارک و تعالی ته د الله تبارک و تعالی جمعتونه او هغه ځای چې د الله تبارک و تعالی عبادت پکې کیږي نو پکار دی چې دا د هر قسمه بی ادبی نه بچ اوساتل شي د دې وجه نه په حدیث د ابی هریره رضی الله تعالی عنه کې راځي چې نبی علیه السلام وایي چې کله تاسو یو سړی ولیده چې په جمعات کې غستل او خرڅول کوي نو ورته ووایا چې الله تبارک وتعالی دې ستا په دې لین دین کې ستا په دې کاروبار کې خیر او برکت وانچي تاله دې پیدا الله تبارک وتعالی نصیب نکي او کله چې تاسو ووینئ چې په جمعاتونو کې د رکو سیزونو د پاره اواز کیږي نو ورته ووایا الله تبارک وتعالی دې د تاړو واپس نکي داسې جمعتونه د دې د فاره نه دی جوړ جمعتونه خود د دې د فاره جوړ دی چې د الله تبارک وتعالى ذکر او عبادت د الله تبارک وتعالى د دین کارونه او دا رنګ د جمعتونو نه به د نبی علیہ السلام او د خلفای راشدین په وخت کې هغه د جهاد د فارا او دارنګي نور چکم د اسلامي معاشري کم کارونه چې هغه د دین سره تعلق لرونکو هغه ټول خبرې به د جمعات نه هغه د جمعات نه خورولې او دارنګي د جمعات نه وداغه خبرو رهنمایي کېدل شو او دارنګي د جمعاتونو نه به دغه خبرې خورې دي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دین سره چې هر یو سیس چې هغه د دین سره تعلق لري هغه هم په اسکارو د الله تبارک وتعالى کې راځي. چې کم یو کار د الله تبارک وتعالى د دین دی هغه په دې کې راځي. او په دې جمعاتونو کې الله تبارک وتعالى حکم کړی دی چې سحر او بیګا. نو سحر غدو دا د سحر مستمرات شو او اسوال دا د چکل زوال شروع شي نو د زوال نفس اسال شروع شي. نو د زوال چې شروع شي نو د مسبخین مس چې کم دی هغه شروع شي وخت. نو د مسبخین د مز نه تر د مسختن د مزه پورې دا ټول چې کم دی په اسوال کې راځي. نو فکار دی چې په دې ټول وختونو کې د الله تبارک وتعالى نوم یاد کړی شي، په دې کې منځونه وکړی شي، ذکر او اذکار وکړی شي او د الله تبارک وتعالى د دعوت ورکړی شي. لکه څنګه چې د اذان په شکل کې تمام مخلوق ته د منځ نه مخکې د اذان هغه اعلان د خلکو د راجمع کولو لپاره او خلکو ته د خبرولو لپاره د الله نوم پکې اوچتېږي. رجال لا تلهیهم سړی دي چې نه غافله کوي دی لرا تجارتون تجارت ولا بیع او نه لین دین عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه و اقام الصلات او د ودرولو د منځنه د قائمولو د منځنه و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه یخافون یریګی دی یوما تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان به وي پاغي کې زړونه او سترګې د کاروبار او لین دین د وجنه د الله تبارک وتعالى د کتاب نه د الله تعالی د یادولنا دی د سيزونه نه غافل کای کا تجارت ته او کناغه لین دین دی کاغستلی خرسولی د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمای یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون سوره المنافقون کې نهم نمبر آیات کې الله فرمایي چې اے مسلمانانو مشغوله دي نه کی تاسو لره غافل دي نه کی تاسو لره مالونه ستاسو او نه اولاد ستاسو د الله تبارک وتعالى د کتاب نه د الله تبارک وتعالى د ذکر نه تاسو دي مشغوله نه کی داسې زونه او تاسو دي غافل نه کی د الله تبارک وتعالى د یادولونه او چا چې دا کار وکړو نو ومن يفعل ذلك او چا چو کدا کار اولئک هم الخاسرون نو دا کسان دی تاوانیان. نو د مؤمنانو کار څه دی چې الله تبارک وتعالى ما ودرول د منځ دی او کنا غدا الله تبارک وتعالى د فار زکات ورکولې خور دی د دنیا د وجنه د دینه نه مشغوله کیږي او د الله د ذکر او اذکار نه نه مشغوله کیږي د الله د کتاب نه نه مشغوله کیږي او ور سره دی سره یره دا غیر وزیدا چې اگر وز معنی به ډیر زړونه پریشانه او خفی نو فرمای یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار یریږي دا غیر وزینه چې پریشانه به وي پای کې زړونه او سترګې زړونو کې با آغا خبری چې دو لیدل نوی سوچ کې نوی راغلی الته چې کله دی وینی نو دغه زړه به بیا څومره پریشان ای چې د الله تبارک وتعالى هغه دین او د الله تبارک وتعالى د شریعت لار او د الله تبارک وتعالى درالیګلی شوی پیغاماتونه د په دنیا کې ځان غافل اوساتی نو په هغه ورځ چې ډیر ژوندونه به بیا پریشان ای نو آیا د دغه زړهواله به سالی چې دی ټول عمر په غفلت کې د دنیا نه او حتی دا چې تلی هم په غفلت کې د دنیا نه نصیب شو او هغه سترګې چې هغه به پریشان ای د دې وجې نه سورۃ الغافر کې راځي اتم نمبر آیات کې وانذرهم ويروا ديلرا يوم الازفۃ دا غیر وځي د هبتناک نه ایذل قلوب لدل حناجر چې غژړونه به مرکنډی ته رسیدلی ها کازمین دقت غمنا نو دا غیر وځي ندی ويروا او د غرنګي سورۃ الابراهیم کې هم راځي انما يؤخرهم زرستكم ديلرا ليوم غیر وځي تا تشخص فيه الابصار چې هم بټي براوتی پاغه کې اغسترګي نو ګورا دسترګو به بیا سالي چې التا بټي راوتی او دا رنګي غزړونه چې مرکنډي ته ورا رسیدلی دا هغه پریشان زړونو بسالي ولی چې د الله تبارک وتعالى هغه یاد او د الله تبارک وتعالى د دین ندی دنیا کې ځان په غفلت کې ساتلو ليجزيهم الله دې د پاره چې بدله ورکی دی لر الله احسن ما عملو خستاغه چې دی کوم عمل کړی وي ويزيدهم من فضله او زیات پکې دی لر د خپل پزل نه والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالی رزق ورکی چاله ری چې خوښي به حسابا دا الله تبارک وتعالى ودیتا د دې د عمل چې چا په دنیا کې لیندین او دارنګي د دنیا اغا مصروفیاتو د الله تبارک وتعالى د کتاب نه مشغوله کړی ني او د الله تبارک وتعالى د فریضه نه چې اغا فریضه د منځ ده او دارنګي فریضه د زکات ته دا غې نه دی مشغوله کړی ني بلکې دا غې خیال ساتلی الله تبارک وتعالى وی دا عمل کړی دی او د دې عمل قدر به زما سره ای او دل به زده دینه ما چې د کم عمل کړی دی د دینه بوله زیات ورکم او الله تبارک وتعالى په دنیا کې عمر کوي او په آخرت کې عمر کوي الله تبارک وتعالى سره سکمی نشته نو فرمای والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تبارک وتعالى چې دی رزق ورکی چاله ری چې خوښی به حساب الله نور السماوات والارض الله نور اچون کې دی په اهل د اسمان نو او زمکه کې مثل نوره مثال د رڼا د الله تبارک وتعالى کمشکاتن پشان داغي دریچه فيها مصباحن چې پاغي دریچه کې چراغ وی دیوه وی المصباح فيها مصباح چپاغې دریچه کې دیوه وی المصباح في زجاجة او دیوا په شیشه کې وی الزجاجة كأنها كوكب دري دا شیشه گویا ته بوای چې ستوري دی پړکې دن کې یو کدو من شجرة مبارکة بلیږي دا غوونه د تیلو نه چې هغه د خیر والوي زیتونة لا شرقية ونه د زیتون چې نه مشرقي طرف ته وي ولا غربية او نه مغربي طرف ته یدوی او یکادو زیتها نو قریب دي چې تیل د دی یدوی او چې پړک ووي ولو لم تمسسه نار اگر که دی ته ونه رسي اور نور على نور رنا د پاسه د رنا نه یهدی الله لنوره توفیق ورکی الله د دې رنا نه د دې رنا خپل نه من یشا او چاله ری چې خوښی ويضرب الله الامثال للناس او بیانی الله مثالونه د پاره د خلکو چې خلک په پوشي والله تعالی چې دی بكل شیء علیم پار یو شی زبانه پوه دی فی بیوت اذن الله پکورونو کې حکم کړی دی الله تعالی ان ترپا چې اوچت کړی شي په دې کې ویذکر فی حسمه او یاد کړی شي په دې جمعتونو کې نوم د الله تبارک وتعالى یسبح له فیها بالغدو والاصوال او پاکی بیانې دی الله لره په دې کې سار او ماهام رجال سړی دی لا تلهیهم چې نه غافل کوي دی لره تجارت ولا بيع او نو لندن اغستل خرسول عن ذكر الله ده ذكر ده الله نا ده كتاب ده الله تعالى نا واقام الصلاه او ده درولو ده منزنا وايتاء الزكاه او ده ورکولو ده زکات نا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يريگي دي يوما ده غروزنا تتقلب فيه چې پریشان وي پدې کې او دارنګي تقلب په معنی دا اوړې دور اوړې دو عمرازي او تقلب په قران کې ان شاء الله موږ په خپل ځای بیا معنی هم کو نو په معنی د پریشانې عمرازي تتقلب فيه القلوب والابصار چې پریشان وي پاره کې زړونه او سترګې ليجزيهم الله دې د پاره چې بدلی ورکې دی لره الله احسن ما عملوا خستا هغه چې دی کوم عمل کړی وي ويزيدهم من فضله او زیات کې دی لره د خپل فضل نه والله يرزق من يشاء بغير حساب او الله تعالی رزق ورکي چاله ری چې خوښ شي به حسابا یعنی ډېر